ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الحمدللہ رب العالمین صلات و سلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد جھک گیا کعبے کا سر سبھی بت منہ کے بلوں دے گرے تب دبا آمد کا تھا اہل و سر مرحبا آمد منہ صفا ہوئی روشن زمانہ ہو گیا آمد منہ صفا ہوئی روشن زمانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے مل کر بولو مرحبا جھوم کے بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے یا رسول اللہ تیری تمہاری آمد کا جشن ہے یا رسول اللہ، تیری آمد کا جشن ہے یا رسول اللہ، تیری آمد کا جشن ہے۔ ان کے عاشق نور کی شمعیں جلاتے جائیں گے، ان کے عاشق نور کی شمعیں جلاتے جائیں گے، ان کے عاشق نور کی شمعیں جلاتے جائیں گے۔ جب کے حاسد سٹ پڑاتے بڑاتے جائیں گے، یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے، یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے۔ مرحبا صد مرحبا صلی علی خوش آمدی، مرحبا صد مرحبا صلی علی خوش آمدی، آمد نور خدا صلی علی خوش آمدی، یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے، یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے۔ مشکل کشا صلی علی خوش آمدی، اے میرے مشکل کشا صلی علی خوش آمدی، جان و دل تم پر فدا صلی علی خوش آمدی، جان و دل تم پر فدا صلی علی خوش آمدی، یا حبیب کبریا صلی علی خوش آمدی، یا حبیب کبریا صلی علی خوش آمدی، تاج دار انبیاء صلی علی خوش آمدی، یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے، یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے۔ کیوں آج کیوں چاروں طرف یہ مرحبا کی دھوم ہے، آج کیوں چاروں طرف یہ مرحبا کی دھوم ہے، کیوں ہے ہر سو گل بلا صلی علی خوش آمدی، بات یہ ہے آج دنیا میں ہوئے گئے جلواگر، بات یہ ہے آج دنیا میں ہوئے ہیں جلواگر، میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی علی خوش آمدی، یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پرنور کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے، یا رسول اللہ آمد کا جشن ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی پٹتا ہے باڑا نور کا صبح تیبا میں ہوئی پٹتا ہے باڑا نور کا سس کرے رے نور کا آیا ہے تارا نور کا بالا ڈورا گیا ڈورا گیا حق کا ڈورا گیا ڈورا گیا ہاں ڈورا گیا ڈورا گیا جو کتا جاتا ہے توڑا نور کا جو قدا دیکھو دیئے جاتا ہے توڑا نور کا دور کے سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا ڈورا گیا ڈورا گیا رکھتا ڈورا گیا ڈورا گیا ڈورا گیا دیکھو ڈورا گیا میں گدا تو بادشاہ بھرتے پیالہ ڈور کا ڈورا گیا ڈورا گیا حقیقت ڈورا گیا ڈورا گیا ڈورا گیا ڈورا گیا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پرنور کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا حقی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا ڈورا گیا ڈورا گیا ڈورا گیا ڈورا گیا ڈورا گیا ڈورا گیا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی تو نبی دور ہے مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے اسی طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے ذرا ذرا سب جہاں کا ذرا ذرا سب جہاں کا نور مصطفیٰ بولو مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا سالار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا بھنڈار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا غفار کی آمد مرحبا شاہ کی آمد مرحبا شاندار کی آمد مرحبا شہریار کی آمد مرحبا شہ ابرار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا اس نور کی آمد مرحبا رسول کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا ہونے کی آمد مرحبا ہونے کی آمد مرحبا بشیر کی آمد مرحبا نذیر کی آمد مرحبا منیر کی آمد مرحبا بصیر کی آمد مرحبا شہیر کی آمد مرحبا حبیب کی آمد مرحبا ظہیر کی آمد مرحبا رؤوف کی آمد مرحبا قریب کی آمد مرحبا رحیم کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ